Η 101η σούρα, Αλ-Κάρια, η μεγάλη καταστροφή, η ημέρα της κρίσης. Σε 11 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahir Rahmanir Rahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Αλ-Κάρια. Αλ-Κάρια, η μέρα των αλλαλαγμών, της μεγάλης καταστροφής. Μαλ-Κάρια. Τι είναι η Κάρια, μέρα των αλλαλαγμών? Ωμα αδράκα μαλ-Κάρια. Και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι η ημέρα των αλλαλαγμών, η Κάρια? Ιαούμα γιακούνουν νάσου καλφαράσιλ μαμπθούθ. Είναι μια μέρα που οι άνθρωποι θα σκορπιστούν διάχυτα σαν το σκόρο. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Και τα βουνά θα μοιάζουν σαν λαναρισμένο μαλλί. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Και τότε όποιο το ζύγισμα των καλών του πράξεων βρεθεί ότι είναι βαρύ, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Θα είναι σε μια ζωή ευχαρίστησης και ικανοποίησης. Αλλά όμως όποιο το ζύγισμα των καλών του πράξεων βρεθεί ότι είναι ελαφρύ, θα έχει το σπίτι του σε ένα απίθμενο λάκκο της κόλασης. Και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι αυτό? Νάρουν χάμια. Είναι φωτιά με φλόγα αγριεμένη.